Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. 5, 4, 3, 2, 1. Church Laci! Ez itt ismételten a Hit Remény Zsűlölet, az Est FM 98.6 szerda 8-tól 12-ig tartó periodikája. Most a pontos idő 9 óra, 1 óra tiszta zene volt az Est FM-en, egyfajta világpremierként, ilyen még soha talán nem volt. Szerintem nagyon bejött az embereknek. A 42 perces drum and bass maratont úgy lenyomtuk, mint Skanderben a Bud Spencer, a Church Laci. Nem? De... Ki volt a nagy Skander? A Over the Top? Skander volt a Stallone. Igen. Az a Skander bajnok. Mi volt a mozdulata egyébként? Megfordított a sapkáját. Megfordított a baseball sapkáját. Egyértelmű. És így senki ráfogott. Nem számított a büntető mozi délutánra. És így ráfogott így az ujjaival is sorrendbe. Kis új, igen. Gyűrűs új, vagy hogy hívják, igen. Ezt középső új. Tehát kis új, gyűrűs új, fingerli, mutató új, hüvelyk új, így ráfogott. És mindehhez képest 153 cm magas ez az egy ember. Szextörpe. Egy szextörpe. És mégis az egész világ imádja. Nemrégiben láttam egyébként a televízióban valami olyat, amikor arról beszéltek. Együtt néztük, tudod, az a nagy megfejtő műsor a szexepiről. A szexről. Szexről és a szexepiről. Általában a szexről szólt ez a műsor. Hollywood és gyakorlatilag a világ szex divatját manapság törpe férfiak határozzák meg. Sir Andy Broiler! A bankműsor már készülődik. Igen, a bankműsor már készülődik. És egy pizza. És kaptunk egy pizzát? Elképesztő. Elképesztő. Öregem, még visszajáró is van. Ne haragudj, ne szakítsd meg az adásmenetet, légy szíves. Mi se jövünk vissza éjjel 3-kor, hogy beleugassunk, jó? Azért, ha most akkor lemegy a... Hogy hívták azt az albumot? Szargyerek LP. Ami szargyerek összes. Nagyon-nagyon-nagyon szép. Nagyon-nagyon szép dolog. Szóval a lényeg az, hogy a világ macsói azok voltak éppen szextörpék, utalnánk itt Sylvester Stallone-ra. A műsor arról szólt, hogy hogyan jelenik meg a szex ideál pszichológiai értelemben, tehát mik voltak a szex ideálnak, mi az egyetfejlődése a szex epilőnek. Ki játszik a sztereóval, Robi? Nekem kontaktipás a fejhallgatom? Nem, egyszerű hülye kicsit vagy. Hülyén érzem magam. Tehát a lényeg az, hogy azt mutatta be ugye a műsor, hogy változott a szexepil az évszázadok alatt. És a 20. század gyorsütemű fejlődését is mutatta, tehát amikor még Amerikában centivel mérték a szoknyát. Igen, ilyenek, akkor volt a csillagi fekete afrikai Josephine Baker. Így van, és eljutottunk egész odáig, hogy ma konkrétan a törpéké a szex. Igen. Tom Cruise, aki egy törpe. Sylvester Stallone, aki egy segdugasz. Mel Gibson. Megibzon, aki törpi szímó. Egy lilliputi. Okay, gyakorlatilag akkora, mintha térden állva járna. egy lilliputi. Akkor ott van Arnold Schwarzenegger, aki nagyon nagyra nőtt törpe. Egy nagyon óriási törpe. Karim Abdul-Jabbar. És a Michael Jordan. Akik mind törpék. Nem. Ők nem szexszimbólumok. Akik mind elfojtottan óriás törpék. Te összekevered a superstárt. Igen. A szexszimbólummal. Jó, lényeg, Superman ma este rezidens DJ-je Csacsacsában, ez pedig itt az Est FM 98.6, a Hit Remény Zsűlölettel, és a kedvenc számunkkal, ami még azt hiszem ebben az évben nem fogott a korongon. Várjál, ez szerintem a Szaragoza világ egyveleg. Nem, ez szerintem LL Cool J.